یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. شهر فرهنگ با دریایی از نوار ویدئو، موسیقی، دیسک لیزر، کتاب و نشریات ایرانی، چاپ و تکثیر، اینترنت کافه و ده ها خدمات دیگر در قلب شانزلیزه پاریس. شهر فرهنگ 66 شانزلیزه داخل پاساژ روبروی ایران ایر، طبقه همکف سمت راست. تلفن 01428959595 01428959595. در پی مشکلات کنونی ایران و جهان، در مدرسه، بازار، دانشگاه و محل کار بسیار مورد پرسش و سرزنش دیگران قرار می‌گیریم. به جای جار و جنجال و بحث‌های پایان ناپذیر، یک کتاب پرارزش و خواندنی از فرهنگ، تمدن، هنر، اندیشه، ادبیات و توریسم ایرانی را به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و فارسی به دوستانتان و یا حتی دشمنانتان هدیه بدهید تا مشکوکین و دشمنان را نیز با خود دوست کنید. پرس ست میلان دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization. کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. آیا می دانید که خطبه عقد و ازدواج به زبان عربی توهین به شخصیت زن می باشد؟ پیوندهای خویشاوندی خویش را به سبک آریایی انجام بدهید. اسناد نفیس ازدواج ایرانی به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی اثر سیاوش اوستا را از کتاب فروشی های معتبر ایرانی در سراسر جهان تهیه بفرمایید. تلویزیون مهر از پاریس، عروس شهرهای جهان، به میهمانی شما مهربان یاران می آید. تلویزیون مهر برای فردای آزاد، آگاه و خردگرا تلاش می کند. تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net. اوستا با W. avesta.net. اینی که آقای خمینی آرم را انتخاب کرد به عنوان آرم جمهوری اسلامی ایران، زیرا که ریشه اجداد و نیاکان خودشو در اون میدیم. امروز من اینو به شما نشونش میدم. این آرم رو نگاه کنید. آه این آرم لطفا نشون بدید. ببینید این آرم سیکای هندوستان، دوستان و یاران مهربان. ببینید آرم جمهوری اسلامی هم همینه. شما روی کشتی های بزرگ به ویژه در پنجاب اگر وارد بشید و یا در انگلستان که سیک ها بسیار هستند، و یا هر سیکی رو شما هر جای دنیا دیدید، آرم جمهوری اسلامی رو نشون بهش بدید، با این ببینید هیچ فرق نداره. این یه پیرنی است که من خریدم برای که برای شما این کارو بکنم. مال هندی هاست. یکی از گروه های فوتبالشون به نام پنجاب. اینم آرمشه، اصلا آرم سیک هاست. کشتی های بزرگی دارن این رو زدن، بالای معبدهای خودشون زدن. حتی در لس آنجلس هم من دیدم، در لس آنجلس هم بر بالای معبدشون این زدن. در لندن معبد بزرگی دارن، بالای معبدشون این رو زدن، آرمشونه. با خلاصه آرم سیکای هندوستانه. هیچ ربطی، تازه اولا به اسلام هم میداشت، به ما ربطی نمیداشت، هیچ ربطی به لا اله الا الله نداره. شمایی که مسلمونین گولتون زده آقای خمینی. آرم اجداد و نیاکان خودش رو به نام آرم لا اله الا الله سالهاست که به ملت ایران تحویل کرد. این آرم یاران و دوستان مهربان چپ و راستش دو تا خنجره، اسمش کانداس، اسم این کانداس، کاندا. سیکای هندوستان رو دیدین ازشون بپرسین کاندا چیست، به شما میگن چیست. کاندا دو تا خنجر، یکی چپ داره یکی راست، وسطش یه دایره داره، وسط اون دایره هم یک شمشیر دودم هست، یه شمشیر دودم، دایره و دو خنجر. من با یکی از دوستانم که سیک هست و در انگلستان هست به نام آقای سینگ صحبت کردم، اطلاعاتی ازشون گرفتم در همین رابطه. این آرم جنگ و نبرد و مبارزه است برای سیک های هندوستان. میدونید که سیک های هندوستان بایستی همیشه خنجر با خودشون حمل کنن، پس دو تا خنجر اینجا دارن، یه شمشیر دودم هم دارن، اون حلقه هم که وسطشه همین دوست من آقای سینگ به عنوان دستبند دستش داشت. اکثر اینا همون گردی وسط رو به عنوان دستبند به دستشون دارن که باز همین دایره گردیه امکان داره برای خیلی ها کره زمین باشه و غیره، نه برای سیک های هندوستان اون دایره هم که اون وسط هست که شمشیر وسطش اومده، دو تا خنجر چپ و راستش اومدن، اون دایره هم برای پرت کردن و قطع سر انسان ها بوده. آقای سینگ به من میگفت، گفت در جنگ ها که ما شرکت میکردیم یا با شمشیر میزدیم یا با خنجر، و بعضی وقتا از دور میخواستیم که بزنیم از این حلقه های گرد سربر داشتیم که پرت میکردیم سر طرف رو میبردیم از بین میرفت. کندا اون پایینش میبینین اون دسته خنجره. حالا اینا اومدن که اون کجش اینوری دادن، اون سر شمشیر رو یه کمی زیرش خالی کردن، کردنش تشدید الله لا اله الا الله از این حرفا، از این بازی ها. ولی آقای خمینی آرم نیاکان خودش رو اومده با عنوان آرم ملتی که بیش از 7000 سال تمدن داره و یکی از زیباترین آرم های جهان رو داشته، شیر و خورشید، از بین برده، اینو جاش آورده. ننگتون باد که حالا که میدونیدم بخواید اینو نگه دارید و پاسداری کنید و بزرگش کنید. ننگتون باد که بخواید آرم بیگانه رو به جای شیر خورشید ما بر ملت رشید و دلیر ما تحمیل کنید. دوستان و یاران مهربان، برعکس برای خود سیکا این آرم خیلی زیباست، همچون که هر کسی بایستی به داده های میهنی و فرهنگی خودش بباله، سیکا هم میبالن به این قضیه. اصلا یه فلسفهی دارن با این آرم، فلسفهی بزرگی دارن، فلسفهی که با این آرم دارن. ۵۶۰۰ سال پیش این گروه تشکیل شد، این آرم به رسمیت شناخته شده. دوستان و یاران مهربان، یکی از پادشاهان اینها که اومده با عنوان میری پیری، پادشاه میری پیری، ایرانی رسل هم شاد بوده. میر یعنی امیر، پادشاه و پیر، امیر پادشاه رهبر سیاسی و پیر یعنی رهبر دینی، دو تا رو با هم آشتی داده، یکی کرده، خنجر چپ شده خنجر راست و وسطش هم شمشیر قدرت ملی سیکا با اون حلقه، همبستگی جهانیشون میشه برسونیم. ولی اصلشو گفتن که برای سر بریدن، برای اونا یه آرم افتخار آفرینیست. از 500-300 سال پیش برایشون آرمیست افتخار آفرین، بهش افتخار میکنن، با مباهات روی تیشرتاشون میزنن، معابد، کشتی ها، هواپیما هاشون میزنن روی اینا، تو خونه هاشون نگهداری میکنن، چه بسا گردن بند میکنن به گردنشون میندازن الی آخر. اما ما که ملتی بودیم آرم زیبای خودمونه داشتیم، این آرم شیر و خورشید چرا بیایم به این بدیمش؟ چرا به صرف این که آقای خمینی نیاکانش غیر ایرانی بودن، فرهنگ غیر ایرانی داشتن، ما بیاییم و آرم اجداد و نیاکان آقای خمینی رو، آرم سرزمین و کهن و کهن سال خودمون بکنیم؟ آقای زیبایی هم یه چیزیه، هرچند که این نظام اسلامی از هنگامی که اومده همه چیز از بین برده از جمله زیبایی. شما این بدبختایی که سفیر و وزیر و وکیلان تو جمهوری اسلامی ببینین، با احترامی که برای شوفر تاکسی عزیزمون دارم در داخل کشور خارج از کشور، با احترامی که برای کارگران دارم در داخل کشور خارج از کشور، خب وقتی کار میکنه یک لباسی چیزی باید بپوشه، اینا واقعا قیافه‌هاشون از کارگرای همه جای دنیا هم واویلاتره. دوستان مهربان، حالا در این قسمت از برنامه امروز میخوایم نماز بودایی رو به شما نشون بدیم که شما مهربانیاران ببینید که نماز اسلامی 100% تمی نماز بودایی پیش نماز دارن، یعنی کسی حرکاتی که جلو ایستاده و نماز رو داره هدایت میکنه از نماز بودایی تقلید شده. ما ازن دارم ببینید که با اون که ایشون میزنه به اونجا، با اون چوبی که سرش گلابی است میزنه به اونجا، حالت معذنه. بعد نگاه کنین دستاشون این تیر گرفتن، دعای دست میخونن مسلمونا قنوت، ولی خب با باز. بعد میبینید به رکوع میرن، مینشینن به در حالت تشهد خوندن مینشینن، میبینید. و عرض کنم خدمتتون که پیش نماز میبینید جلو ایستاده، و خب فرقی که اینجا داره به جای اینکه همش قرآن خونده بشه آواز هست، تقریبا با صدای قشنگ دارن میخونن. بعد میبینید که قبله دارن، قبلشون بوداست، رو به قبله، همه به صف ایستادن، جانماز دارن، جانمازشون رو میبینید. و دقیقا اسلام از آیین بودایی نماز رو گرفته. میدونیم که در صحرای عربستان سعودی آن موقع اینطور نبوده که این چنین با آیین نماز و نیایش بکنن، فقط در برابر بت‌ها خودشونو به خاک میانداختن، به زمین میانداختن. دوستان و یاران مهربان، این یک نمونه است، مشتی است، نشانه خروار از این که شما ببینید تمام اون مواردی که تقریبا در قرآن در اسلام هست برای نماز، در آیین نماز جماعت خصوصا میبینید که در آیین بودایی هست، و این از اون اقتباس شده. ببینید امام جمعه پیش نماز وقتی میره به سجده، همه میرن به سجده. مهربانیار فرانسه که آقای دکتر حسن عباسی با که اسم مستعارشون حتما آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. وقتی من خوشحال شدم از این خبر، تلفنی باش صحبت کردم و بهش تبریک بگم، به من یادآوری کرد فورا، مثل این که خودش حساسیت خاصی در این مورد داره، گفتش که قبل از هر چیز بهت بگم که این جایزه از سال از 112 سال پیش توسط استادان دانشگاه سوربن در فرانسه پایگذاری شده و به هیچ وجه جنبه دولتی و سیاسی نداره. این اصرار داشت که من این حتما اگر یادآوری میکنم این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم، مثل که حساسیت خاصی داره دکتر عباسی به جوایزی که فکر میکنه حتما پشتش بایستی که نیروهای سیاسی و دولتی دست به کار بشن. بر تقدیر در گزارش ها و همجوری روی سایت های خبری متعدد راجع به جایزه انسان دوستی که به سیاوش اوستا داده شده مطالبی هست که من فقط از یکی از اونها براتون نقل میکنم که رئیس کمیته گزینش هنگام اعطای این جایزه به سیاوش اوستا گفت حسن عباسی در سال 1957 در شهر تاریخی مشهد در ایران چشم به جهان گشوده و از 21 سال پیش برای رهایی جانش به فرانسه آمده و تا کنون بیش از 60 جلد کتاب نوشته که تعدادی از آنها به فرانسه ترجمه شده است. یه اصولاً به فرانسه است. به برنامه‌های دیدنی رادیویی و تلویزیونی بسیار شنیدنی تهیه نموده است. حال تلویزیونی چرا باید بسیار شنیدنی باشه؟ شاید به همین برنامه‌های تلویزیونی ما توجه کردن دارن اشاره می‌کنن. چون بایستی که تلویزیونی دیدنی باشه. و شخصیت‌های مهم بسیاری از نخست وزیر و وزرای کابینه گرفته تا نویسنده و هنرپیشه و ژنرال از سراسر جهان به ویژه چهره‌های بسیار شناخته شده فرانسوی مهمان برنامه‌های او بودند. ما نمونه‌هایی از برنامه‌های آقای سیاوش اوستا، حسن عباسی رو در همین شبکه خودمون هفته یک بار گویا دوستان شاهد هستند که از فرانسه برای ما می‌فرستند. حسن عباسی برای ما از اسرار اسلام سخن گفته است و پرده های بسیاری را از تاریخ و پیدایش اسلام و قرآن بالا زده است و حقایقی را که او طی این سالها از طریق کتاب ها و مقالات و برنامه های رادیو تلویزیونش فاش ساخته است، نه تنها از نگاه غیر مسلمین که حتی خود مسلمانان نیز از آنها بیخبر بودند. حسن عباسی نگرشی واقعی از اسلام و اصالت غیر عربی کشورهایی که خود را عرب می دانند به صرف عربی سخن گفتن را به خوبی برای ما تشریح کرده است، به گونه ای که اکثر مصری ها، لبنانی ها، سوری ها و شهروندان کشورهای اسلامی اسلامی که امروز به زبان عربی سخن میگویند از ریشه های فرهنگ ها و تمدن های بزرگ پیش از اسلام خود بیخبر بودند و این حسن عباسی است که از 19 سال پیش پرده ها را گشود و زمینه پرواز را برای همه فراهم آورد. به هر حال جایزه دهنده و سخنران اضافه می‌کند که آقای حسن عباسی در کنار کارهای فرهنگی و اندیشه‌های خود که پایه‌گذار واژه‌های مدرنی در فرهنگ ایران و فرانسه بوده است، مانند واژه اسلام سیاسی و یا نشر اندیشه لایق و خردگرا برای ایران همچنین در کارهای بازرگانی ابتکارهای ویژه‌ای به کار برده است که در تاریخ فرانسه به نام او ثبت شده است، از جمله اینکه نخستین روزنامه تبلیغاتی رایگان را در فرانسه منتشر نبود که برای نخستین بار برنامه‌های تلویزیون را در اختیار خوانندگان خود می‌گذاشت. این شیوه که از سال 1985 به افتکار وی آغاز شد امروز توسط نشریات دیگری دنبال می‌شود. خب پس اصلا آقای عباسی خیلی کارا در فرانسه کرده بود ما خبر نداشتیم. خوب شد این جایزه رو بهش دادن که ما با خبر بشیم از این همه ابداعاتی که در کشور میزبان خودشون به عمل آوردن. به هر حال کار عمده‌ای که به نظر من حسن عباسی میشه گفت از مبتکرینشه، البته خوب به خودش صحبت کنیم میگه من اولین کسی هستم و تنها کسی هستم که کار کردم، ولی تا حدودی هم شاید مثلا این قضیه تقویم سالنامه آریایی میترایی با واقعیت خونده باشه، ما چون سابقه نداریم. یعنی من شخصا یادم نمیاد که سالنامه آریایی میترایی منتشر بشه در آغاز هر سال در سراسر جهان و این رو به طور قطع یقین میشه گفت که مبتکرش دکتر حسن عباسی یا همون سیاوش اوستاست. خب این تقویم مبتنی به اسناد مدارکی است که نشان میده پیشینه تاریخی ما و سالنگاری ما به 7026 سال پیش برمیگرده و نام این تاریخ و این سالنگاری آریایی میترایی هست و البته اسناد و مدارکی رو در مباحث مختلفی به تا اونجا که من خاطرم هست آقای عباسی مطرح کردن و نوشتن تو مقالات خودشون تو کتاب‌های خودشون، ولی جا داره وقتی که هر سال این سالنامه رو پخش میکنن در سراسر جهان که کار ارزنده‌ای هم هست، لااقل به طور خلاصه اون اسناد مدارکی که تایید میکنه یک همچین سالنگاری رو برای ایرانیان بتونه در ابتدای اون برای کسانی که برای اولین بار به خصوص این تقویم رو میبینن دلایل کافی رو برای باور کردن یک همچین سوالنگاری بپذیرن. به هر حال آثاری که 60 کتابی رو که در این معرفی از آقای عباسی اشاره شده، بعضی هاشو ایرانی ها به خصوص خیلی آشنا هستن، از پرفروش‌ترین کتاب هاییست که به زبان فارسی در خارج کشور منتشر شده، از جمله کتاب های از میترا تا محمد، دینداری و خردگرایی، قرآن سرودهی به سبک فارسی و همچنین آیین اوستا که این کتاب آخر ظاهراً به چاپ چندم رسیده و چاپ اخیرش رو مخبر شده که به زودی در دست انتشار هست، که من در فرصتی که این کتاب چاپ جدیدش به دست بیاد فرصتی خواهد بود که دربارش با شما سخن بگم. اما در مورد اسم مستعار حسن عباسی که شده سیاوش عرضیایی است، من یادم میاد سالها پیش یک شاعری در جرگه شعرهای کافه نشین گاهی میومد میشست و شعری از خودش میخوند که به اسمش مهردار اوستاست. نمیدونم شاید ایشون هنوز فعال باشن، خبر ندارم از وضعیتشون در بعد از اسلام، بعد از انقلاب اسلامی. سیاوش اوستا همونطوری که مهرداد اوستا اسم مستعار بود، اینم یک اسم مستعار خوب انتخاب شده. ولی بعد از وقفه کوتاه برمیگردیم به این بحث تلفن تیوی خودمون ادامه میدیم. پست هست که در واشنگتن پست اعلام شده که فردا روی ایران میخوان تصمیم گیری بکنن، ولی بدون شک همواره اونها هم گفتن که داخل ایران و جنبش های داخل ایران براشون بسیار مهم و حائز اهمیته. شاهزاده رضا پهلوی همواره به این مسئله داخل کشور اهمیت داده، براش ارزش قائل بوده و من گمان میکنم که اگر نبرد و مبارزه از یک تشکیلاتی و از یک برنامه مبارزاتی، شما برنامه اعلام کنید، برنامه مبارزاتی و یک هماهنگی در نبرد در میان تمامی نیروهای مقتدری که در میدان مبارزه وجود دارن، یعنی نیروهای مقتدری که در میدان مبارزه وجود دارن، نه بنده ای که به تنهایی رفته به کسب تشکیلاتی رو انداختم، نیروهایی که وجود داره، سابقه تاریخی داره، مبارزه کردن، زحماتی کشیدن، قربانیانی رو در این راه دادن، ما باید این هماهنگی اپوزیسیون رو به وجود بریم جناب شرف‌شاهی. و اگر این هماهنگی کلی میان اپوزیسیون به وجود نیاد، شوربختانه و این تشکل و هماهنگی و برنامه‌ریزی اگر عملی نشه، به برتری عمل نرسه، همواره رژیم جمهوری اسلامی میتونه سرمایه گذاری بکنه برای اینکه اختشاش به وجود بیاره. اگر من و شما با هم میشینیم این رو به گونه‌ای بیاد برنامه‌ریزی بکنه که از هم بپاشونه، درگیری به وجود بیاره، خب یک سری هم که افکار اندیشه‌های ویژه‌ای خودشون رو دارن با اونها هم باید با بحث آزاد و با تشکیل میز گردها به گفتگو بنشینیم و نمیخوایم هم همه رو مثل خودمون بکنیم که مثل ما فکر بکنه، هر کسی هویت فکری خودش رو داشته باشه. بعد من روی همین است که این روزها به تعدادی از این جمهوری خواهان اعتراض دارم، برای اینکه همینطور که شما گفتین ما نمیگیم آقا شرا تو فکر جمهوری خواهی داری، محترم فکرت، راه طریقت همش منطقی و اصولی، ولی الان مملکت ما در خطره. فردا به قول شما در واشنگتن پست نوشتن آقا همه مقامات امریکایی میخوان بشینن دیگه، در خسته شدن، میخوان درباره ایران تصمیم بگیرن. خدای نکرده اگر این تصمیم نظامی باشه، خب چه به روزگار مملکت ما میره؟ به جای این مسئله آیا بهتر این نیست بگیم بله شاهزاده رضا پهلوی ما موافقیم که در یه پرانتزی بگیریم در اینجا و بگیم آقا در زمینه براندازی این رژیم با همدیگه دست بدیم، میریم ایران، من جمهوری خواهم، تو شاه، هرچی مردم ایران رأی دادن همون درسته. این مسئله ای نیست که با هم دیگه جنگ و ستیز کنیم در خارج از کشور. خب به هر حال این آخوند که برو نیست که به این شکل که میخواد بمونه بدون. میگه اگر میخواد مملکت سیل ببره بزنم که میبره اونا هم رو هم ببره. بله. دو این فکر اندیشه. شما آقای قاسم روی نظرتون درباره پول می آوردن؟ وقتی شرکت نفت اعتصاب کرد اینها با وانت بار کیسه گونیا پر پول می آوردن و کسانی که در اعتصابات شرکت نفت شرکت کرده بودن بهشون حقوق پول میدادن. یعنی همین روحانیون، حالا صندوق انگلستان بود، صندوق کجا بود قابل بحث هست، که چون بنده خودم شاهد این رویدادها بودم. وقتی که یک جریان و تشکیلات قوی اعتصاب میکرد، اگر یادتون باشه بازرگان رو خمینی فرستاد برای شرکت نفت شکستن اعتصاب، وقتی که رفت اونجا اونا گفتن آقا ما حقوقمونه که داره روحانیت میده، چرا بک بشکنیم اعتصاب؟ گفت نه، تا حدی بشکنید که بتونیم مواد سوختی داخل کشور رو تأمین بکنیم. یعنی همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرده و این خواست دیرینه ملت ایران است، ما نمیتونیم دعوت به اعتصاب به تظاهرات بکنیم از نظر بودجه اونها رو تامین نکنیم. الان مشکلات اقتصادی که در ایران هست، طرف دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، شوفر تاکسی هم هست، یا تن فروشی که در ایران رواج پیدا کرده، وقتانه به دبی و دیگر جای میاد به خاطر پوله. بچه‌های ما میخوان تحصیل بکنن، پول نیاز دارن. خورد و خوراک خانواده‌شون 4 تا 5 تا 8 تا 10 نفرن، پول نیاز دارن. گرانی سرسام آوره، همه چیز با دلار سنجیده میشه، ولی مردم دارن ریال میگیرن. بر همین اساس نکته بسیار جالبی است، طرح شما بسیار خوبه، خود شاهزاده رضا پهلوی باید صندوق رو اعلام بکنه و به افرادی که به اعتصابات، به تظاهرات و اینها میپیوندن باعث کمک مالی بشه. و برای ما خیلی، ما از خارج کشور به راحتی میتونیم اونا رو تامین کنیم. یعنی یک دلار ما وقتی که 1000 تومان داخل کشور باشه، وقتی 10 دلار ما اون رقم بالای باشه، هر ایرانی در ماه 100 دلار 10 دلار به این صندوق واریز بکنه، این صندوق البته معذرت میخوام جان. Possibilité pour regarder MER TV 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet, mertv.com. Plus de 1000 émissions en parsi et en français à votre disposition et MER TV en live sur www.mertv.com. Deuxièmement, par satellite, Hotbird et Telestar 5. Troisièmement, par TV Perso, canal 99, dans le réseau télévisé de Free. مهربانیاران، اگر شما آبانه تلفن فری هستید، می توانید برنامه های تلویزیون ما را در کانال تیوی پرسوی فری 24 ساعت به طور رایگان ببینید. 08paris.com, page jaune et annuaire des Perses en France. Et bien sûr, toutes les informations minute par minute sur 08paris.com. آیا 08paris.com را می شناسید؟ تازه ترین اخبار ایران و جهان لحظه به لحظه روی سایت اینترنتی 08paris.com. نام و آدرس مشاغل ایرانی در فرانسه روی سایت اینترنتی 08paris.com. 08paris.com را به دیگران معرفی کنید. یک شهر پاریس، عروس شهرهای جهان، یک خیابان شانزلیزه، شهره خیابانهای دنیا، و یک خانه فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. شهر فرهنگ با دریایی از نوار ویدئو، موسیقی، دیسک لیزر، کتاب و نشریات ایرانی، چاپ و تکثیر، اینترنت کافه و ده ها خدمات دیگر در قلب شانزلیزه پاریس. شهر فرهنگ 66 شانزلیزه، داخل پاساژ روبروی ایران ایر، طبقه همکف سمت راست. تلفن 01-42-89-59-95 01-42-89-59-95. در پی مشکلات کنونی ایران و جهان، در مدرسه، بازار، دانشگاه و محل کار بسیار مورد پرسش و سرزنش دیگران قرار می‌گیریم. به جای جار و جنجال و بحث‌های پایان ناپذیر، یک کتاب پرارزش و خواندنی از فرهنگ، تمدن، هنر، اندیشه، ادبیات و توریسم ایرانی را به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و فارسی به دوستانتان و یا حتی دشمنانتان هدیه بدهید، تا مشکوکین و دشمنان را نیز با خود دوست کنید. پرس 7 میلیون دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization. کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. آیا می دانید که خطبه عقد و ازدواج به زبان عربی توهین به شخصیت زن می باشد؟ پیوندهای خویشاوندی خویش را به سبک آریایی انجام بدهید. اسناد نفیس ازدواج ایرانی به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی